Budapesztu, balatonu, cygańskiej muzyki, zupy gulaszowej i tak dalej. Opowiemy o nieznanej nam Ukrainie. Taras Prochaska twierdzi, że napisał trochę encyklopedię i tę książkę oczywiście można tak czytać jako encyklopedię, jako przewodnik. I poznamy tańczące niedźwiedzie. Z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 maja, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 38 osób zginęło w pożarze w Odessie. Wcześniej w mieście doszło do starć między zwolennikami i przeciwnikami władz w Kijowie. Decyzja należy do papieża. Kardynał Dziwisz skończył 75 lat i zrezygnował z funkcji metropolity krakowskiego. W tym serwisie także o karach, jakie co roku płaci Polska za nieprzestrzeganie praw człowieka. Wysokich karach. Ale serwis zaczynamy od informacji z Odessy. Doniesienia są coraz bardziej dramatyczne. Agencje podały przed chwilą, że w pożarze Domu Związków Zawodowych zginęło 38 osób. Do 4 wzrosła natomiast liczba ofiar śmiertelnych starć, do których doszło w mieście kilka godzin temu. Jedna z nich, jak informuje milicja, zmarła w wyniku postrzału. Jest też wielu rannych. Do starć doszło, gdy kilkuset prorosyjskich demonstrantów noszących kaski i uzbrojonych w pałki zaatakowało idący przez centrum Odessy pochód złożony z około 1500 kibiców piłkarskich, zwolenników władz w Kijowie. W czasie starć z obu stron leciały płyty chodnikowe, koktajle Mołotowa i ładunki wybuchowe. Kardynał Stanisław Dziwisz złożył rezygnację z funkcji metropolity krakowskiego, ale nie ma w tym nic nadzwyczajnego. 75-letni hierarcha był do tego zobowiązany przez prawa kanoniczne, bowiem osiągnął wiek emerytalny. O tym, czy kardynał Dziwisz będzie nadal krakowskim metropolitą, zdecyduje papież. Bywały przypadki, że misja biskupa była przedłużana, przypomina Artur Sporniak, publicysta Tygodnika Powszechnego. Tak zwłaszcza czynił często Jan Paweł II, Benedykt nieco rzadziej, a Franciszek najrzadziej. Takie można odnieść wrażenie, jak się przygląda jego reakcjom właśnie na te dymisje. Ale nie jest powiedziane, że przyjmie także dymisję od kardynała Dziwisza, ponieważ tutaj jest rzeczywiście istotny powód, żeby przedłużyć przynajmniej o 2 lata, aż do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Kardynał Dziwisz skończył 75 lat 27 kwietnia, w dniu kanonizacji Jana Pawła II. Tych pieniędzy odzyskać się już nie da. Co roku Polska płaci około 3 milionów złotych kar za nieprzestrzeganie praw człowieka. I choć pełnomocnicy występujący przed Europejskim Trybunałem w Strasburgu zapewniają, że w coraz szerszym stopniu przystosowujemy nasze przepisy do orzecznictwa europejskiego, nie da się ukryć, że to właśnie w 2013 roku zapłaciliśmy jedną z wyższych kar. Ponad 4 miliony złotych. Dlaczego o tym Ksenia Maćczak? Nie da się ukryć, że Polacy uwielbiają się procesować. No, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Ale od jakiegoś czasu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jakby ubyło. W stosunku na przykład do roku 2011 to jest ponad 1300 skarg mniej. Mówi pełnomocniczka MSZ do spraw postępowań przed Trybunałem Justyna Chrzanowska. Podobnie w minionym roku mieliśmy mniej niż zwykle niekorzystnych dla Polski wyroków, ale adwokat Mikołaj Pietrzak nie pozostawia złudzeń, że to zasługa MSZ-u, które ogranicza liczbę wyroków. Wyłapuje sprawy, skargi słuszne i załatwia je ugodowo lub w drodze jednostronnych deklaracji. Co zmniejsza koszty z tytułu kar dla Polski, a i tak są one niemałe. W 2013 roku zapłaciliśmy ponad 4 miliony złotych. Justyna Chrzanowska podkreśla jednak, że to przez naruszenia konwencji praw człowieka. Dotyczyło ona też szczególnego prawa gwarantowanego konwencją, to jest kwestii prawa do poszanowania mienia. A za to płaci się najwięcej. Z kolei najwięcej skarg dotyczy przewlekłości postępowań sądowych, nad czym resort sprawiedliwości cały czas sukcesywnie pracuje. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. U nas bohaterką dnia jest dziś flaga w dniu swojego święta. Meksykanie obchodzą Dzień Osła. W pierwszych dniach maja oddają cześć tym zwierzętom za ich ciężką pracę. Nietypowe święto jest obchodzone w niezwykły sposób. Osły ubrane w barwne stroje są wyprowadzane przez właścicieli na ulicę. Doczepia im się sztuczne rzęsy, zakłada kapelusze, maski i peruki. Zabawom towarzyszą przejażdżki oraz degustacja pulque, niskoprocentowego musującego napoju alkoholowego. W ten sposób zwierzętom okazuje się szacunek i wdzięczność za ich ciężką pracę. Jak mówi meksykańskie przysłowie, osły niosły na swym grzbiecie ogrom ciężaru historii, więc należy im okazać należny szacunek. Stowarzyszenie Obrony i Pielęgnacji Osłów z Otumby podkreśla, że Dzień Osła ma za zadanie wytworzyć atmosferę troski i czułości wobec tych szlachetnych zwierząt, by zwiększyć społeczne wyczulenie na przypadki ich maltretowania. A o tym, jak Meksykanie traktują osły, opowiadała Sylwia Mróz. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Tej nocy uwaga na przymrozki. Przy gruncie nawet do minus 6 stopni pojawią się na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, a także na Dolnym Śląsku. Na północy, w centrum 4 stopnie powyżej zera, na południowym wschodzie do 7 stopni. Jutro nadal więcej deszczu niż słońca i chłodno. Tylko 5 stopni we Wrocławiu, 9 w Łodzi, 14 w Rzeszowie i Szczecinie, 12 w Poznaniu i Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystko zaczęło się od muzykujących rodziców hipisów i od ukulele, które mała Madeleine dostała od mamy. Dziś jest uznaną gitarzystką i wokalistką jazzową, porównywaną do samej Billie Holiday. Take these chains from my heart. Jak mówi, jej muzyka daje spokój duszy. Przekonamy się o tym już wkrótce. Sweetheart, I'm changing all those changes that I made. Madeleine Peru na żywo w Trójce już w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu tuż po 20. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Planet Plus Dom w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadocff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sopot, 2 maja 1683, lista przepowiedzi programu trzeciego i wiadomość następująca. Mariusz, który jest moim pomocnikiem po raz pierwszy od kiedy istnieje Facebook, 2 godziny nie ma go na twarzaku. No po prostu rekord, absolutny rekord. Mariusz, miejsce 11. I pozdrowienia. Mam na imię Anna i chciałbym pozdrowić Łukasza, Olę, Sebastiana i Lenę. Chciałbym pozdrowić Jasia. I jeszcze chciałbym pozdrowić wszystkich pracowników Trójki i w szczególności bardzo, bardzo gorąco chciałbym pozdrowić Helen. Helen, słyszysz to? Hela w Warszawie. Brawa dla Helenki. O, Hela, to są brawa dla ciebie. No właśnie, bo zaraz Helen powinna się pojawić. W roli Helen wystąpi Mariusz dzisiaj. Within Temptation i Piotr Rogucki. Cały świat patrzy na 11. You live your life, you go day by day, like nothing can go wrong. These cards are made, they're changing the game, you learn to play it hard. And I The Whole World is Watching, to Within Temptation i Piotr Okucki na 11 miejscu. Mariusz? I z minuty na minutę jest coraz goręcej tutaj, prawda? Tak. Kogo pozdrawiamy? Anna, chciałabym pozdrowić córkę Olgę, syna Jędrzeja Michała z żoną i przyjaciół Elżbietę i Mirosława ze Żlina. I kocham trójkę oczywiście. 10 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 10. Wielki Mały Człowiek, Biskuit. Oh, 17 minut po 21, jeszcze 3 kwadranse dzisiejszego notowania. 1683, 10 tygodni na liście i na 10, biskwit wielki mały człowiek. Pozdrawiamy dalej, prawda? Dobry wieczór, chciałabym bardzo pozdrowić naszych przyjaciół, czyli moich przyjaciół, czyli Ewy i Mirka, przyjaciół z Krakowa, Janka i Marka Siwków, Renatę Siwek, Jolę Siwek, Beatę i Jurka Plichtów właśnie z Krakowa i rodzinę ze Zduńskiej Woli. Dziękuję bardzo. Ze Zduńskiej Woli rodzinę. Dziękujemy. Ja też pozdrawiam rodzinę ze Zduńskiej Woli. Trzy oczka do góry, 33 tygodnie na liście. Graffiti on a Train, Stereophonics na 9. Oh, Graffiti on a Train, Stereophonics, 33 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 9. Mariusz? Pozdrowienia spod dachu naszego namiotu. Jestem Zosia i chciałabym pozdrowić mojego wujka, który ma ksywkę Mazur, i jego dziewczynę Oliwkę, moich wszystkich przyjaciół, ale tak najszczególniej cały świat. Ale ma gadana dziewczyna, co? Powinna już iść spać, prawda? O tej porze. 21:23 prawie. Dorzuciliśmy ten nowy Coldplay do zestawu? Do głosowania? Nie pamiętam. Nie. Chyba nie. Szczęśliwie chyba nie. Szczęśliwie? O kurczę. Jest ten nowy? Ojej, straszny. 888. Magia. Coldplay. Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just got broken. Broken into two. Still I call it magic. When I'm next to you. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. No, I don't, it's true. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. Cut me into two. And with all your magic, I disappear from view. And I can't get. Nigdy jeszcze chyba falsetem nie prowadziłem listy przebojów. Call it magic, Coldplay 888, Mariusz. Kiedyś musi być ten pierwszy raz, to jakiś fan klub jest. Uwaga, pozdrowienia. No i ja nazywam się Adam, chciałem pozdrowić rodzinę, sąsiada Rafała. Chciałem pozdrowić kolegów, w ogóle wszystkich słuchaczy Trójki. Już. Dosłownie wszystkich. Dzień dobry, nazywam się Iwo. Pozdrawiam moją babcię, która jest chora. I ten Sonię Kłach, Krzysia Kłach i Magdę Kłach. I dosłownie wszystkich. STO! I szkołę! STO! Pozdrawiamy całą Świdnicę, pozdrawiamy przyjaciół z Krakowa, pozdrawiamy harcerzy, Ewę i Piotra, którzy stoją tam trochę dalej. I tu jeszcze kolega się dołącza, bo jesteśmy naprawdę mocną grupą. I szkołę też pozdrawiamy. I szkołę. A my pozdrawiamy dosłownie wszystkich. 25 tygodni na liście na 7. Prosto kult. Dopóki nie padnę!

wszystko skończy się. Prędzej i mocniej, odwaga zabija mnie. Nic się nie stało, przecież dobrze wiesz. Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć. Wszystko skończy się. Prędzej i mocniej, odwaga zabija mnie. Nic się nie stało, przecież dobrze wiesz. Oddałem wszystko, żeby wszystko mieć. Dawid Podsiadło, 4.30, 13 tygodni na liście, dziś na 4. Mariusz. Najwyższe pozdrowienia będą dzisiaj chyba. Dobry wieczór. Dobry wieczór, mam na imię Adam. Chciałem pozdrowić całą Wielkopolskę, w szczególności Turek, wszystkich Mikstańsum Turku, pracowników kopalni Wielka Brunatnego Adamów. No i chciałem powiedzieć, że szwagier źle wybrał majówkę, pojechał do Wrocławia. Pozdrawiam go serdecznie, całą rodzinę Greberów. Dziękuję. Właśnie jutro ma być zimno, ale będzie słonecznie przynajmniej, to dobra wiadomość. 23 tygodnie na liście, tuś mi niespodzianko, jeszcze jedna filmowa piosenka, Ordinary Love, YouTube na miejscu trzecim. Ordinary Love You Too, 23 tydzień na liście i 4 do góry na miejsce trzecie. Mariusz. Najmłodsza fanka chyba dzisiaj z nami jest. Rodzice pozdrawiają. Chcieliśmy pozdrowić naszych przyjaciół z Pabianic, Marcina, Bogna, Karola, Monikę. Pozdrawiam Marcin z Agnieszką i Zelą. Tak, ja oczywiście dołączam się do tych pozdrowień i jeszcze chciałam pozdrowić swoich uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku i wszystkich swoich przyjaciół i rodzinę. I Polskie Radio Trójkę, oczywiście. Mam bałaga na miejscu drugim. Torpeda, one, Mariusz. Dobry wieczór, z tej Irena. Chciałabym serdecznie pozdrowić moje ukochane miasto Jelenią Górę, naszych przyjaciół z Warszawy, Bartka, oraz tutejszych przyjaciół z Sopotu, Zagóra oraz Ewelinę z Jeleniej Góry. Witam, mówi piekarz, pozdrawiam Pariego również, całą Kotlinę Jeleniogórską wraz z Szklarską Porębą i Jelenią Górą i całą redakcję Trójki z panem Henrykiem Sytnerem, który szczególnie jest mu, są bliskie szlaki karkonoszy. Dziękuję. To my się dołączymy, pozdrowimy Graszkę i całe Biuro Promocji Miasta i Szklarską Porębę i do zobaczenia i na szlakach w Górach Izerskich. To co tam na miejscu pierwszym? Misiek, zagrasz? Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, leć sobie lecisz. Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko skręca. Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie. Więdną, gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę. Wynoś się ze mnie. Dosyć wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Rozmawiam z nikim, wracamy w niedzielę. Ale jutro jeszcze jesteśmy w Sopocie. Zapraszamy na kulturalną plażę już od godziny 9. Mam nadzieję, że będzie bardzo interesująco. Beksa, numer 1 ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Mariusz. Teraz wszyscy słuchacze listy pozdrawiają po kolei. Agata. Marek. Ania. Joanna. Ela. Piotr. Agnieszka. Marek. Marta. Ela. Gosia. Rafał. Justyna. Marta. Magdalena. Jarek. Za mnie powiedziałam Justyna. Dorota. Mariusz, Ania. Nie idź tą drogą, w tę Ada. Drugą stronę. Co? Jola. Ola. Kacper. Karolina. Gabrysia. Krzysztof i Helen. Głośno. Helen śpi. O, Szymon jeszcze, no powiedz. Szymon. Gabrysia. Głośno. To już teraz będę tłumaczył. Hubert. Hubert. Ania. Ania. Robert. Robert. Mikołaj. Artur. Grudziądz. Mirek z Kwidzyna. Basia Pawlak. Teściu mój, to ja. Agnieszka i Łukasz z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mirek z Kwidzyna. Agata z Mariusz, napracował się. Boją się mówić. Dziękuję bardzo. Naprawdę. Także wyglądam dzisiaj. My Państwu bardzo dziękujemy. To było, które to 1683 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Jak się obudzimy, to zapraszamy za 12 godzin z wąsem na specjalne wydanie Markomanii. Kwadrans przed południem zostanie ta plaża kulturalna odsłonięta. Mogę powiedzieć, że będzie Leszek Możdżer? A, no już powiedziałem. Powiedziałeś już. Okej. Okay. Zapraszamy, dziękujemy bardzo. Jeszcze jakieś prawka dla całej Polski i całego świata. Dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów. Parada